حادثات زمان گر نجات می طلبی درود گو به جمال محمد عربی اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نوشته برادر جواد به خط سبز جلیل شفیع روز قیامت محمد عربی صلی علی محمد و علی آله و اصحابه و بارک و سلم. بعد از گذشت ماه مبارک رمضان به دلیل شرکت در یک کنفرانس علمی و چند تا مناسبت دیگر که بعد از عید متصل تا تقریبا زیگین رجا ادامهش داشت، این فرصت میسر نبود که در اولین جمعه ای ماه پرفیض و ماه با عظمت دیگری از جهات مختلفی این ماه عظمت و فضیلت هم برای مسلمین و دانندگان محرزند با شما گفتگو بکنو، لذا در مروچگین فرصت که اولین فرصتین برای حقیر در جمع شما نمازگزاران عزیز بعد از وداع و جدائی ماه مبارک رمضان و پشت سر گذراندن روز عید سعید و بزرگ اسلامی عید فطر، مناسب گندگ بود که قرآن عظیم ای مقدسین کلماتی که تیمونان قرائت کرد بودن شمای دیما قسمتی از یک آیه بابرکت سوره مبارکه بقره قرآن عظیمتا و به مناسبت تکمیل و به پایان رساندن روزه ماه مبارک رمضان ای آیات مفهوم در قرآن کریم وارد بود. مو شما گفتگوی داشته ببون اولانشی عرض کنو که من به دنبال این مطلبی که خلاصتاً عرض کو که ما بعد از جدایی از ماه مبارک رمضان در ماه پربرکت دیگری قدم ارکتگوتی زندگی مسیر آتای کنگین و یارزون کو که ما از جهات مختلفی دارای عظمت ہیں. و به تعبیر طالب العلمانه و عالمانه به اصطلاح هم دارای فضیلت ذاتی و به ذات ذاتن ماه با فضیلتی و هم به مناسبت اشی که در جوار و به دنبال ماه مبارک رمضان و در همسادگی و همسایگی ماه رمضان قرار داری به صورت جانبی دارای فضیلت و عظمت ہے. با ارزشین محیطی اطرافی که با آن محیط با ارزش نزدیک ببند هم اگرچه به اندازه آن محیط و سرزمین با ارزش ارزشمند نه ولی به دلیل همسادگی و قرب با سرزمین ارزشمند نه. حرم مکی، حرم مکه مکرمه به معنی اعم که شامل کوها و درها و صدها کیلومتر در چپ و راست و حتی بیرون از شهر مکه شامل بی مفهوم حرم مکه که محدوده ای که آیه گیاه و علف و درخت خودروی برگ شریعت اسلام را ممنوع قرار داد. آیه کوه در ریانی شکار و سید شکار کنگا به طور مطلق در تمام طول زمان خداوند ممنوع قرار داده. جعلناه حرما آمنا، ما این محیطا یک حریم مأمون و در امن قرار داتا. من دخله کان آمنا، هر کس او داخل ببی در امان. و به تصریح فرمان نبوی لا یختلا خلاها، این محدوده حتی درخت خودروی کنتگی گجگه اجازه نیست. و این محدوده شکار و صید نکه شکار کنک ببی، حتی آر رمینک ببی، آر تراس دیگ مبی، وحشت زده کنک مبی، بیمناک کنک مبی، ای آیات جعلنا و حرمان آمنان شامل مفهوم حرم به معنی اعمه که از شهر مکه بیرون بروه با محاسبات قبلی که با میل شرعیش تقریبا محاسبه کتا تا نزدیکی میدان عرفات که 9 میل وشک بود، تا 9 میل نه 9 کیلومتر، 9 میل که شاید بالغ بر 15 کیلومتر ببین، مثلا محاسبه دقیقی نه ولی کمتر نبی از زی حد دارم شی محدود حرمی. یک جانبی دیگه مثلا 7 کیلومتر، جانبی اقلی 7 میل نه کیلومتر، جانب اقلی 3 میل، جایی که مسجد برام مسجد عائشه رضی الله تعالی عنها مشهورن و محل نام تنعیمه. چوب تا همین مسجد حرم چکی جانب حدی تمام بی و کسی که لوچی عمره احرام از مکه تهانش تا لوچی محرم ببی احرام ببندی تو بیه عمره ادا بکند، باید برد همه حدودا هر کجا بیرون حرم باید برو احرام ببندی. ولی چون حضرت عایشه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها چمه نقطه احرام بستگت در زمان رسول خدا علیه السلام، در همسفری رسول خدا علیه السلام، پیامبر علیه السلام با ای براتر دستور را که عایشه رضی الله عنها لوتید یک عمره ای بکن، عایشه سوار کن بر شطور و ببری تنعیم که نزدیکترین نقطه بیرون از حرمین، چون ما را عجله برای رفتن به مدینه و آدگه جاها 7 میل دوره، 9 میل دورتره، ادن نزدیکترین محدوده این همودی ببر که چه حرم دروی تو احرام بندی تو لوچید عمره دیگه بجا بیاری بعد از حج حجت الوداع، حجی که با پیغمبر بجا یارتی گر. بیبی عایشه صدیقه رضی الله عنها برات برد چمودا احرامی بست و بیت الله حب شد توافی گوت و بعد از آی صفا مروی رفت و یاد حبت برا و چه احراما خارج بود و عمره تکمیل بود و به رسول خدا صلی الله علیه وسلم ملحق بود و پیوست و به سفر مدینهش ادامه داد. الان هم حجاج حمود روان و انسان وقتی آن لحظه بود رسید تو از قبل اگر آماده این برای احرام و لباس احرامی قبلن بتن کتا صرف بخاطر دو رکعت نماز وانگ و نیت عمره کنگا شاید حد اکثر ربع ساعت طول کش، حد اکثر، حد اقل انگه کمتر و الله اعلم که حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنها در این مکان بارین 10 دقیقه به حساب امروزی یا نیم ساعت یا 1 ساعت فوقی معتل اتگاد، اما این جاگه ها چنان شرف پیدا کرد که همانطور که بین صفا و مروه در نقطه خاصی که زمان حضرت بی بی هاجره و جریان تشنگی حضرت اسماعیل به دلیل نبودن آب که به دنبال خداوند از زمزم آب و چاهی او در وجود دارد که مروچی بیش از حدود 40 متر عمق، نه مکعب، متر فقط در عمق، جولی متر فقط حداقل 40 متر آب داری، متر مکعبی سر از چند هزار شاد متر مکعب در بیارید. وقتی که حضرت هاجره برای تلاش آب بین صفا و مروه از این کوه با کوه رفت در این مسیر، شادیم مکه بازار دو طرفه که در عمدتاً کنار دو تا کوه آبادت به سوی کعبه و بعد از کعبه اطراف کعبه یا از طرف معلات شیپی به قول ما شما کوری که در موقع بارندگی سیلاب کند آب لنجبی به همه در رده بود، از گوشه کعبه رده بود، این کورو که هسته جولی هسته به این جولی که رسید تمام این مسیر را چونگو سعی کو تلاشی کو از صفا به مروه رب چونگو دل بابستهد به فرزنده که باره تشنگی به کجا رسید مبادا از بین رفته باره انگه حرکت کن دست پا جنگی یا نه. وقتی به این نقطه یه که چند متری علماء هم متراج هم نوشته بدیم من اصلاحات رو بنانه که این بحث بکنم هم که این بحث زمنه نیاده، ولی به طور تشبیه اگر بگوشین حد اقلی از آستونی که این طرف هند این ستون چیجا آدون ستون وسطی و تا آستون این محدوده که ادا گودت وقتی که حضرت هاجره لوته چه در رد ببی به آطرفا به این شیپا کورا ارکب حضرت اسماعیل چه نظر پنهان بود دیگه محبت مادری وادار کد که کمی سریع حرکت کن تا به بلنده برسی چی ای گودال در کپی آده مروه نیمه بلنده برسی که چشمی پدا به فرزند دلبند بکفی آه مرته یا هنوز زنده در بناچار هم محبت وادار کد نه تعبد و به خاطر نیت ثواب و عبادت فقط به خاطر اشی که بودی فرزند را بپایید کمی حرکتی سریعی تر کود آطرف رب همین بیم تا مروی را کوهستر را چارتی این قرآن وفق مایوسو دوباره به طرف صفایی ها که در این فاصله شاد کسی آدم ظاهر ببید قافله پدا یاد پدا به همان نقطه رسه چادی من پدا میدانی کو هنچک آیه ای نقطه تا ای تکه ای فاصله ها آروچی ای زن با ایمان همسر پاک حضرت خلیل الرحمن ابراهیم علیه السلام حضرت هاجره ادا یه مقدار با دو به اصطلاح ما میدانو تند را رفته خداوند همین تچک همین تند رو چنان پسندید که تا مروچی آیه به عنوان یک عمل عقیدتی و عبادی برای زائران بیت الله الحرام اهم از حاجی یا معتمر عمره گذار یا حج کنوک و عمل واجب قرار داد. اگر نبی بود تا ادایتا باید بجه پچی که منی مولد مخلصین ادا جهتا یک انسان پاک و مخلص و بنده با ایمان خدا که بخاطر خدا در این گوشه عزلتی حتی نشته باتی فرزند شیرخارا یک روچی از قشر زنان جامعه به نام حضرت هاجره در این نقطه این محدوده تا این محدوده میدانی کته ای نبی موسی علیه السلام تو به حجیت اگه اگه یه دنجه تی حج تی عمره تی عبادت آن نورانیتی که باید داشته ببی آیتا پیدای نبی مطلق صفات مروه واجبه و ای جاه میدان کنک مستحب عیسی تو هم اگر زمانی قرار بھی برای حج کنے بعد اجاب جہے ہما طور کہ منی امولت جہتا مقبول جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سرور انبیاء اے خدا من ہم بجے ہوئے دا فرمانی تو ہم بجے تو ہم دا میدان کن تو ہم تقلید بکے منی ہما مولد برجستین فرمان بردارین بیویے کے ادا بخاطر منی بندگی یا بخاطر من ادا ای زحمت تحمل کنت ای یادگار من تا قیام قیامت برا حاجی و معتمد همین ترتیب ادا که رسول گرامی علیه السلام ازواج مطهرات تها یک زن طاهره حضرت عائشه ام المؤمنین رضی الله عنها هم ادا بدلیل اشی که حضرت گندک این نقطه نزدیکتر با محدوده حرم و باید برای عمره از حرم بیرون بره ما هم اجازه داریم در این شب بعد حرکت کنیم به سوی مدینه عائشه صدیقه هم اصرار داری که من بعد عمره به جا بیارم فرمانی ای عبدالرحمن ابن ابی بکر برو تو گوهارا شهر تنعیم که نزدیکترین نقطه این با حرما به معنی اینکه چه حرم محدوده در بی الان حرم نشان چه هر جا تمام بی محدوده در جنگل و بیابانا مود بیرون همو دو کا احرام بندید یه و ارزون کو که بی بی بارین را حد اکثری ما فرض کنه یک ساعت ما تلی داشت حد اقل شاید به حساب امروزی با حساب ساعت ده دقیقه ربع ساعت ولی خدایا این حاضری این بنده و تی این مولده نبی کریم این زوجه طیبه مومنانی این ماته چنان پسند بوده که اگرچه ادا باز یه نقطه ظریفی او دا محدوده حضرت هاجرم مشخصه یک محدوده غاسیه ادا با این که هر کجای بیرون حرم یکی بلوچ برو احرام بندی برگردی برای این مشکلی نشرم به طریق عرفات برو مشرقه تقریبا چه مدو ببندی که احرام درک بی احرام بندی بیه جرانه برو احرام بندی بیه و در شمال حرم در جنوب حرم هر کجا برو ببندی قبوله اما خداوند چنان عالمی وجود دارد چنان حالتی در قلوب مسلمین وجود دارد که مروچی تمام اقشار و تمام فرق عموما اگر مارد مکه بودن دل شلوچی که باز عمرهی به جا بیارند عمره هم یک عبادت بزرگیه حدیث یاتا العمرة الى العمرة کفارة لما بینهما در میان دو عمره کسی هر گناهی کتاب عمره بعدی که اللہ تعالی تمام گناهان شدی کسی نوٹی براوتی پدر عمرهی که مادر عمرهی که وقت عمرهای زیادی که یکی از علماء یک جای من نظر گستر نویسی غالبا که من در یک ماه مبارک رمضان حدود 21 عمره چه تنعیم و 7 عمره از جعرانه انجام داده و بعضی افراد موفق من در روچ 2-3 عمره برون بجا اغلب مردم توده مردم مسلمین اکوده هستن از همین نقطه روان احرام بنده که حضرت بی بی عائشه احرام بزن اون مسائل فرقه ای پارتی بازی جماعت طرز تفکر مطرح نهی هر مذهبی هر فرقه ای اغلب همین جا حرام هست و خداوند به این طریق ای یادگار اشته برای این بحث زمینیت و این نقطه مورد بحث اشیت که به دلیل مجاورت گاهی چیزا محترمند حرم امن الهی کلن در این محدوده هر کس داخل بی در امانه. چرا؟ حکمت ها زیاد داشته بی بیشاده، ولی یکی از آنچه مشخصه برای ما اشیان که این نقطه‌ای که حرم گشه بیت مشتمل بر کوه و گیابان و بیابان و جنگل و شیب و درگانه به دلیل مجاورت با مسجد الحرامه. مسجد الحرام مسجد مخصوص مکه معظمه، دی شامل کوه و بیابان و جنگلان نه دیگه. یک محدوده اینه که مسجدی با سه طبقه تقریبا، شاید الان با توسعه هایی که پیدا بوده، چون یک زمانی دقیقا 124,000 و 124,000 و 120 خورده متر بوده، ولی الان مقدار زیاد اضافه بوده، شاید به حدود 150,000 متر مربع وسعت مسجد الحرام. صد و پنجاه هزار چیز کمی نه، میشمه این مسجد که خیلی جاها سر صدایی بلنده، با همه سالون سه طرفه ای که داری 3,400 متر داری، 150,000 متر علالاقل بدون میدانهایی که سنگ مرمر فرش بودگن و برای نماز آماده این اطراف حرم. این مسجد الحرام و مسلمن مسجد الحرام علاوه بر شرف فکر یک قسمت عمده ترین، بلکه عمده ترین قسمت از حرم به آمانی اولی که ارزون کو به دلیل اشی که پدا مسجد این هم او دا عموماً نماز در حمود ادایوی سجدگاه مسلمین نودا از ایجاد شرف داره ذاتاً، و از جهت اشی هم که پدا همسایه کعبه بیت الله، جعل الله الکعبه البیت الحرام قیاما للناس، در کنار کعبه در اطراف کعبه قرار گرفت. و کعبه محبت تجلیات و انوار و برکات الهیه، و این برکات شده به همسایگی هم منتشر به. حدیثی آیاته که روزانه 120 درجه رحمت الهی، حالا آد درجه ها ای درجه بندی های دنیوی و علوم تکنیکی امروزی نه ها، ای درجه تا آد درجه یا درجه جغرافیایی 4 دقیقه مثلا، یا درجه حرارت و برودتی که مروشی با آیا سرما و گرما و دمای هوا مورد سنجش قرار گیری، 120 درجه و مراتب رحمت خاصه الهی فدا کمیت و این کیفیت آن رحمت خیلی فرقه، وگر نه رحمت خدا همواره شامل حال بندگان انتی. و خیلی از رحمتهای الهی انواع شامل حال کل مخلوقات و کل عالم اعم از عالم اسلام یا غیر اسلام، همین زندگی، عمر، طول عمر، رزق، روزی، عزت، عظمت، مقام، پست و جاه و عزت شان چی هم درو رحمت های خدا هم که شامل های بندگان هم تیز جهتی، ولی رحمت دارای کیفیت هایی آن رحمت ها که با این کمیتش بیان بود 120 درجه و درجات چونین درجه الله اعلم، هر درجه آیه عظمت چقدره و نوعیت و کیفیتی در کنار انواع رحمتها که همیشه عالم انسانیت شامل رحمتانه و به خصوص مسلمین پدا آر رحمتی که او دا بر کعبه نازل بی. الله و عالم که آچه اندازه این عظیم و شانین درجه رحمت و برکات صد و بیست درجه رحمت ایپی می نازل بی و از این رحمتان بکه دیگه که من کعبه یا بشان نیازه نه شاود نازل بی که برای زائرین کعبه در کسانی که در جوار کعبه در کنار کعبه در دوربر کعبه به نوعی حضور دارند برای بحر بند اما برای هر قشر به اندازه آیه تلاش و زحمت ها پیغمبر علیه السلام تقسیم بندی فرمانتی از این 120 درجه رحمت 60 درجه مختص طواف کنندگانه آیانی که دور کعبه طواف 40 درجه مال کسانیه که او در نواز وانن در کنار کعبه دور کعبه در مسجد الحرام این نواز نافله بوانن نفلی نماز بوانن حتی چقدر نعمت بزرگی آفزید در جاوت که یک نمازی در مسجد الحرام برابر 100,000 نمازی حالا این رحمت مازاد بر آئی و آدگی چیزها برکات مازاد بر ایشانا خب 60 و 40 چی چوبو؟ 100 20 درگه فرمانی که مالک کسانی که تنها بننده اودا کعبه یا بچاره کعبه مشرفه بیت الله شریفه همی دیوارا سنگانا سیل کنگ و چارگ چم لکنگ بسوی کعبه نظر دور بیگ اشیم عبادتی دا ارواد پدا ذهن یاد چه برا حبر یادیه که پدر و مادر چهره چارک با محبت و شفقت و با الفت فرزند و پتومات دیدار و بچاری عبادت تی علماء عاملین عالم با عمل دیدار چارک عبادت تی اولیاء خدا و بندگان صالح خدا چارک عبادتی و ادا فرمانی که 20 درجه رحمت فقط کسی نشتر راحت یه جای نندی در مسجد الحرام نه طواف کن نه نماز کن نه ذکر و تسبیح کن آگه ذکر و تسبیح بکن آن ثواب جدا حالی نشته فقط همین دیوار کعبه سیل کن چمی دخته کن کعبه چاری و کعبه عظمت در ذهن و تداری پس نیکین محدوده محبته زمین نزدیکی هم خیرداری همسایگی خیرداری نیکی انسانانی همسایگی هم خیر و برکت داری چرا امام مالک رحمت الله علیه فرمانی که مدینه منوره آن نقطه ای که قبر مطهر نبی یک ماه رمضان مسلمین روزه گه بعد یکی ماه برابر چند ماهوی هر بغیر 10 ماه خب سالی که 12 ماه هم 2 ماه دیگه کم داره 10 ماه رو چگی داشت صحاب رسه با رمضان 2 ماه دیگه کم داره 6 روز دیگه رو چگی بداری 6 ده تا 60 2 ماه بوده فکأنما صام الدهر کله او کما قال علیه السلام پس این فضیلت بزرگین و جهت گرچه در روز عید اشاره کنگ بولی تعدادی از نمازگزاران ما شاید شرکت نداشته و عموما خواهران ما شرکت نداشته بعد این فضیلتا گرچه آگاهند ولی باز تازه ببید. ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. در رابطه با مسئله قضاهای رمضان که احیانا برای افرادی پیشیاتی هم به سبب عذر سفری، عذر مرضی، معذوریت دیگری، این مسئله بزانید که نیت قضایی از قبل از طلوع بام شرطه. نیت نفل اگر چونچه یک شخصی فرض کن با صحابه کرام یه حتی سبا بعد از نماز منزلا جسش کو جنی آدم ها چیزی ها که ما بریم وشتی نمرو چی لوگا چیزی نیستیم وشتی خوب مرو چیش نیت روش اگر کنیم اگر سوا بیم برسیم بعدشی که روش هم در حتی نیت نفلش کو روش ها قبوله. الان هم همی پیمه اگر یکی تا چیزی نوارتگی بعد از طلوع باما حتی تا قبل از شروع وقت ظهر نمروش تاکه هم نیت بکن نیتی معتبره بشرطی که چیزی نوارده که نفل روچگاهی درست بی. ولی قضایی رمضان حتما بعد از شب و حد اقل سهرگاه قبل از چی که بام داد ببی بام بدن بعد نیت بکن. اگر آود نیتی نکتا رندان مثل نفل کشی مروچی روش در حتی بام داده کشی من مروچی فلان قضایی جاها روچگاه دارو این نیتی اعتبار نهی قضایی که دارو نهی. این هم یک مسئله مهمی در رابطه با رمضان. و با توجه به ضیق وقت من با دوت ارائزا کم کنام بکنم که اذان اول با دیگه بیتو سنت وانا گبا ادا به مناسبت آیه کریمه که درباره حرام امن الهی وانا گبو جعلناو حرما آمنا من دخله کان آمنا چی دا قرآن و ده آیات دیگر در این مناسبت و مناسبت های دیگر به صورت زمینی و جاهایی به صورت حقیقی و اصلی موضوع بیان همیشه بوده که معنی مطلب را به مردم رسانید که در یک جامعه انسانی و به خصوص اسلامی امنیت از جایگاه بسیار با ارزش و رفیع برخورداره و نظام حکومتی اسلامی هدف اصلی که در جوامع اسلامی باید تشکیل ببید و از وظائف مسلمین انت که براوت اول الامر مشخص کنه و بر محور آی اجتماع بکنند و با وحدت کلمه و یک پارچگی جمع ببند به آی فرامین دستورات متفرق مبند تا مسلمین عظمت و شهامت و حیبت و روب بر کفار در دنیا تثبیت بی ثابت بی و عدل و قسط و همه مفهوم ایشی که انسان خلیفه خدا در روی زمین مفهوم خلافت الهیه در روی زمین پیاده بید. حدیثی تا یه تا که کسانی که بر معیار عدل و قسط در دنیا زندگی کنن تو عدالت و برابری و انصاف و مراعات کنن اهم از افراد جامعه ببند یا اهم از سربراهان جامعه ببند الا منابر من نور قیامت روچا برایشان نور منبر ایرکنگ بی و همه منبران سر منبرنگ من در میدان و عشقان چقدر مقام بزرگ و شرف عظیم. به همه درجه ای که از دیدگاه اسلام ظلم منفورند و خداوند اوتی ذاتا از ظلم ذات بری ایرام کتر و بدترین چهره در یک جامعه چهره ستمکار انسان ستم پیشه اند که میزه آزین عدل رعایت نکن هرج و مرج و نابسامانی در یک جامعه به همان نسبت که منفور مورد نفرت الهی و غضب الهی و موجب تباهی و از هم پاشیدگی جوامع به همان درجه و نسبت نقطه مقابلی که امن و امان و حفظ امنیت یک جامعه ببید برای خداوند متعال جل علا شانه در درگاه خداوند متعال مطلوب و خداوند درگاه ها محبوب. و این وظیفه وظیفه که توامن هر دو جناح جامعه، هم جناح حاکم که آی برای نظم جامعه مقرر کنگ بودتا و هم جناه که به عنوان رعیت دوره حاکم جمند و در واقع دست و بازو و عناصر و اعضای حاکم و هیئت حاکمه و ولی امر برای اجرای صحیح و درست و مطلوب ضوابط اسلامی و قوانین اسلامی افراد جامعه هست. همانطور که در نظام جمهوری اسلامی بارها ما شما اشکنگیم که دولت از مردم جدا نهیم و مردم از دولت جدا نهیم، ما نظام اینچنینی نداریم مثل نظام های غربی و شرقی که دولت چیز دیگر ببید برای وقت و ملت هیچ ارزشی در جایگاهی در دولت داشته مبید و ایشی بارها شما اشکوته. لذا من لطفاً به این نقطه تاکید بکنم که حفظ امن و امنیت یک جامعه، یک محیط، ای از وظایف مهم دولت و مردم این که همه طوری که دولت به توفیق خدا آگاه و متوجه، مردم هم باید این آگاهی داشته ببند که الحمدلله دارند. و این مطلب تاکید کنه به این معنی نه که مردم به این مسئله توجه ندارند، کما اینکه مسئله شش روزه شوال شد چی وقتی بازی گفته گرد و تمام گفته گرد، ولی ما الان روانی کنیم غرضون کن که تکرار مطالب چه وسایشی و انگیزهی بید و یک وسیلهی بید برای شی که تعدادی که آگاهان آگاه بند، تعدادی که آگاهان آگاه تر بند و آماده تر بند. روایتی یه تک او دا تعبیر مشهوری فانه ما نعمتان مغبونتان فیهما کثیر من الناس الصحت و الفراغ حتی، و بعضی دا بجای فراغ خوشن که در بعضی روایت قالن که لبز امانی حتی به تسلیق که دو نعمتن که در باره این دو نعمت خیلی از مردم چشان مغبونند خسارت دیدند، یعنی این دو نعمت آن کم حاصلند یا حاصلش نه، یکی نعمت تندرستی سلامت بدن و یکی فراغت بال یا به صراحت اگر آروات یا تا امنیت. و ظاهر این که اگر چنانچه مطلب همه فراغ همه بی در این روایت، باز برگردی به مسئله امنیت ها. وقتی که تو در حال نماز امنیت داشته مبه، چطور به نماز در مسجد با آ خشوع و خضوع و آ فراغ بال قلبت ای باد ای وقتی در نماز خالی از تمام شوائب خواطر غیر خدایی غیر الهی ببی و به سوی خدا همه تن متوجه ببی در بارگاه الهی برای راز و نیاز بوشته، باید دارای قلبی فارغ، فارغ من خالی، یعنی خالی از همه گونه تفکرات دیگه، چه وحشت ببی، چه رغبت به دنیا ببی، چه خوف و ترس از کسی دیگر ببی غیر از خدا، اذا هر چیا حب دیگری غیر از خدا ببی، چه پاک خالی بی در ایهار، فقط اگر تی دل چیز مانوی حب خدا باد بی ای وقتی، اگر قرار بی وحشت بیتی دلتا وحشت خدا پیدا ببی تی قلبتا، خوف خدا تی قلبتا بیت، همه طور که نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث آتش نماز نفل بند شفا گاهی در سجده رفت سینه مبارک چون منجل پیما جوش وارد، و گاهی شب تا صبح نماز تا در چه در قرآت چه در رکوع چه در سجده چه بعد از سجده بین دوتا سجده که لحظه نینده حضرت چنگو تسبیحات و رکوع سجده بند، چنگو قرآنی بند در قیام، چنگو چشم مبارک اشک ریزدند، و گاهی اشک مبارک تا محاسن مبارکا ریش متحره پایین یاد رهدند. اگر خوف بی خوف خدا ببی دلتا، از هر خوف دیگر، از سارق خوفا، از دزد خوفا، از رهزن خوفا بحقا خالی ببی. اگر کلمه فراغ هم به امنیت برگردی، اگر امانی که خود بخود تسریه که نعمت بسیار بزرگی گوشک بوده، بچارین در دنیا اودا که امنیت نیست، چه وضعی بر سر مردمی آگین. مسلمانان فلسطین بچارین با چه وضعی دوچارن، واقعا اشان قابل همدردی هست، قابل ترحم هست، آیی که توانی کمک مالی هست برای فلسطین کمک مالی بکن، با جان بوده نزدیک این تو مشکلات مرزی نداری، با جان برو با هم جهاد بکن علیه یهود و صهیونیزم خبیث و جهانخوار دست پرورده امریکا، کسی که هیچ دسترسی نداری حداقل دعایی بکن. کفار مرچی در دنیا دست به دست هم داده متفقه، تمام طرفندان علیه مسلمان ها کار بنده و تفرقه دور دارد تا حکومت بکنه، فرد ملحد و زندیقی مثل رشدی که نسبت به مقام شامخ و متحر و برتر از ملائک، ملائک بگرد مقام نبوت رسول خدا علیه السلام نرسند، جرعتی کن تو کتاب نویسی در انگلیس و اروپا بقول آیات از امنیت باید برخوردار ببی، ولی مسلمانان در فلسطین و حتی در بیت المقدس و در مسجد الاقصا در معراجگاه پیامبر علیه السلام مسنند ماجرای خطرناک حمله بر مسجد الاقصا که مسلمین در نماز به شهادت رسیدند، بودن چند سال قبل مسلمین دنیا شاهدتن، خداوند انشاءالله روزی بیاره که این قده سرطانی خبیث یهود از صفحه روزگار محو بیتو نبود. ولی اگر از طرف 15 خرداد در جمهوری اسلامی برای اجرای فتوای تاریخی رهبر فقید انقلاب جائزه اعلام کنه بی و جائزه افزایش ده بی برای قاتل سلمان رشدی، این موضوع مورد اعتراض قرار گیری در نمی آقا. و چماک به دستان انگلیس از ایپمی ملحد حمایت کنه تو حراست کنه. ولی خیلی خوشحال بود تونزی پیری یا پیش پیری در روزنامه وند که آیه رشید کلیمی غالبا که در مجلس انگلیس تشکیلات اسلامی مسلمین نمایندگی داری اعلامی کته بودا، در مجلس اعلامی کته که سلمان رشدی دیگه امنیتی انشاءالله ندارید، هرچند کفار از آیه حفاظت بکنن، برای اینکه در این سال در مدینه منوره در جوار مرکز مطهر رسول خدا علیه السلام جمعی از مسلمین با غیرت قسم یاد کته که از مقام شامخ رسالت و عصمت رسول خدا علیه السلام و ای ازواج مطهرات که در این کتاب پلید را اهانت بوده قسمش یاد کته مسلمین در کنار مرکز مطهر پیامبر علیه السلام که تا سلمان رشدی به درک واصل مکنند آیا هم از به آرام منند. خدایا ما در این جای مقدس در این روز مقدس از تو استدعا و تزبا متضرعانه تبارگاه دست دعا بلند کنین که این مسلمانان غیرتمندی که به تی نام پاکش در حرم مطهر پیامبر علیه السلام در جوار قبر پاک رسول خدا علیه السلام قسم یاد کته برای این عمل مبارزان و مجاهدان ایشان هر چیز زودتر به این مقصد عظیم و نائل بکن. فرضون گفت که اگر امنیت در جامعه مسلط و حاکم نبید ما باید شاهد یا شنونده حوادث یا خبرهایی ببین از رسانه های گروهی مثل خبری که دوشی پخش بود که رایزن فرهنگی یه مقام بسیار ارشد نظام جمهوری اسلامی در ملتان در روز روشن باوت همکاران مورد هدف مردان مسلح قرار گیری و به شهادت رسیدگی. ما ضمن محکوم کردن اپمی حرکات با اینکه حکومت پاکستان اعلام کرده که پیگیری در سطح بالایی بی خواستار اینکه باید عاملین اپمی جنایات های وحشیانه هر کس به مورد تعقیب قرار بگیرند و به سزای اعمال برسینه بودن تا امنیت در جامعه حکم فرما ببین. و حرف آخر هم که خدمت شما عرض بکنون خب با توجه به ذهنیتی که در مردم پیدا بوده که به گوش مردم به شکلها به عناوین به تعبیرهای مختلف رسینه بوده اخیراً و خیلی شایع به شکل‌های رسیدن بوده که شاید که من عرضی میکنم به کیفیت ها از آن فکرهای ناجورتر دیگری کنند چون مواد از زهدان یا و از نزدیک جریان با خبرون و ایده که حتی کن چون تعبیرهای خیلی ناجور و نادرست دیگری کنگند و سختر و شدیدتری کنگند. خب فردی حالا به منظور شرارت بوده یا بخاطر اشی بوده که این نارنجه که در وقتی جیبی بوده احساس خطری کته که وقتی جندی داری از بین روز نزدیکای حوزه علمیه اهل سنت زاهدان در همه کوچه نارنجه که داری کته گو با اون کوچه تا زمین سرا پرتاب کته گو منفجر بوده گو بعد در رفته و مورد تعقیب اند مقامات با شدت و مالی قضیه هستن. و باید همه مسئولین و مقامات همه طور که بیدارند طوری بیدار ببند و انتظارن که قبل از وقوع اپمی حوادث آیا این مسائل اصلا وقت خونسا بکنند که من که بارها هنچشش کته و این توفیق هم مسئولان و زمانی حاصل بی که مردم همگان با مسئولان حرکت بکنند. شهید سارانی بارها فرمایش کرد بنده خدا ریاست محترم آگاهی شهرستان چابهار که با کمال دلسوزی فعالیتی کو جریان آیی که پیش آده گد باند سارخینی که کشف بوده گد گشتی همین باند ما تحقیق کده اینگو موتور سیکرتش دوزده اینگو شبی خونش به خانه مردم جده و شپا مثلا در فلان خانه فلان منطقه فلان محله مثلا گلشهر یا فلان جا خانه خالیه یا خانه که صاحبی داشته در پناه همایی شبش گازین تا و اگه ای صاحب خانه وقتی گندی افمی افراده مقابله هم اگر کتره که اگه صداقت داشته ببی لطی در شهر امنیت برگزار ببی باید با مامورین امنیتی همکاری داشته ببی بیه طریق تو هم بحانه بکن بیرون برو تو یہ فرصت تا خبر برسین کہ افہمی افراد جاتا گا اگر قرار بھی کہ مامورین انتظامی و امنیتی ما دنبال بکنا و ادعی از مردم ما دانسته یا ندانسته بر مبنای مسائل بیان تو پناه بیان تو رد گار بکنن گم بکنن این نشد آخر همکاری و ایشی نبید برقراری امنیت. الان زمانیه که ما خیلی باید گوش به زنگ و آماده باش ببین در تمام مسائل اجتماعی مذهبی سیاسی دینی دنیوی فردی اجتماعی و با هر نوع خطر باید با جدیت باید مقابله و مبارزه بکنیم تا ما مسئولین هم آبرومندانه تر از گذشته بهتر از گذشته بتوانند به وقتی منویات خیر و خوب در جهت خدمت برای جامعه اسلامی و مسلمین موفق ببندیم. اگر به همکاری مردم موید چه بسا آیان در یک قسمت تلاش بودی موفق بم ولی در یک قسمتی مهشمه همکاری نکنگ آیانا در ایکارا خدا نکرده ناموفق کن. ما ضمن تشکر و تقدیر از مسئولین امنیتی و انتظامی ای استان که در جهت ایجاد امنیت خیلی تلاشش کرده و کما اینکه در شاید اواخر ماه مبارک رمضان یک شرارتی شبیه ایشی بلکه بالاتر از این حد دوربر مصلای قدس مصلای این ایدگاه برادران تشیع شرارتیش پیگیری کد شرارتی که انجام گرفته در این سطح بالاتر از این سطح از این نارنجک انفجارا و با پیگیری جدی و همکاری مردم تلاش مردم نیروهای امنیتی و انتظامی الحمدلله موفق بود تگتن که ایش افراد شرورا پیدا بکنن تو دستگیر بکنن. اذا هم ما امیدواریم که انشاءالله این فرد شرور هر پیمینی بود تا که لورتگی جو ناسازگاری بوجود بیاری شاید هم هدفی داشتگی و این ترتیب گاهی گنده که مثلا دوربر مصلای حاج آقای محمدیان حمله بی بر نگهبانانی که دوربر مصلای قدس دارن نگهبانی دهند و فردی یا چند فرد به شهادت رسید نگه یه وقتی که کنار مسجد مکی مثلا نارنجی که منفجر کنه نگه چرا اذهان دو فریق مسلمان رو تند دکار به فکر دارو بدهند به ناراحتی دارو بدهند و آب گلالود بکنند تو ماهی بگیرند او در حریم آسایش و آسایشگاه و عبادتگاه یک پیشوای مذهبی از برادران شیعه همچین جسارتی که نگه به ادا در کنار منزل و حوزه و مسجد یک از علمای اهل سنت همچین حرکتی بوجودیه غرض چیه که این تأثیر دیگه ببید که خب او دا آکار حتما سنیان کتا بگوشه ای کارپدا شیعیان انجام داده و در نتیجه ائتلاف و وحدت و محبت صمیمیتی که بر اثر آیی ملت قهرمان ای مملکت هم از شیعه و سنی باوت انسجام و حفظ وحدت با ای آرمانهای عظیم و ارزشهای بزرگ اسلامی و انقلابی نائل بوده و داری پیش رود و استکبار جهانی احساس خطر کنگید گوشی هنچین جوی به وجود بیاری. انشاءالله ما امیدواریم که این قضیه عامل هم به زودی کشف بند تو دستگیر بند مثل آیانی که او دا گرگ بود تو دستگیر کنگ بود تگند و با آگاهی مسلمین و با بیداری شما مردم و بیداری مسئولین ما که الحمدلله بیدارند و با قدردانی از نیروهای امنیتی و انتظامی که با هوشیاری و دقت دارن عمل کنند، بخصوص نسبت به مقدسات دینی و علما و شخصیت های علمی اسلامی که مردمانی اصلا احساسات برانگیزترین معیار همه مسائل هم وقتی که مردم بگیندند که من عالم آیی سلامتی در مخاطر ایند، من پیشوای دینی سلامتی در مخاطر ایند، من مقدسات وجود در مخاطر ایند، احساساتش از هر چیز زودتر مشتعل بی و ای افراد ای شرارتان شاد جهت ای مسائل کنن که ای انسجام و ای وحدت به هم بجنن. امیدوارم که انشاءالله با تیقظ بیشتر و آمادگی بیشتر و بیداری کامل و انسجام بیشتر ما فرصتا به هیچ اخلالگر و انسان شرور و کسی که لوتی شیطنت بکند مدین و خداوند متعال جل علا شان و بوتی فضل و عنایت ای بیداری و آگاهی تیقظا به ما تمام عنایت بفرمایید و ما انسجام و وحدتا روز بروز بیشتر بکند و همانطور که ما از نعمت امنیت برخورداریم نسبت به ممالک دیگه مقایسه بکنیم چقدر باید شکر به جا بیاریم. خداوند متعال ای امنیتا روز بروز بیشتر بکند و تا اینکه به مرحله کامل کامل برسید ریاست محترم جمهوری غالبا مقوله زینا و نگاه یاد که یه جای روز نامه تا دیر من نظر و گستید، البته مطلب زیاد قدیمی هم نه ولی من زینا زول یا ایسات پورا به لفظی من ادعای نکنم که تعبیری که نگون واجب موفقیت هایی که در جهت انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب به وجود یاد گند و آرمان های اصیلی که به دستیت در این نظام ها غالبا اشاره کن تو فرمانی که انگت ما در راهیم و تا اینکه با اهداف بزرگ نائل ببین هنوز خیلی هوشیاری لازمه و خیلی هنوز جدیت احتیاج هسته و ایشی که از قبل گشک بودتا و بنیانگذار جمهوری اسلامی فرمایش کتر مقام معظم رهبری وشته و تمام اشیا مسئولین متعهد تکرار کتر بارها که نگهداری و حفظ انقلاب مهمتر و خیلی آیی عظیمترند از خود انقلاب یارگا. خب این ملت ها انقلاب کد یک رژیم ظالم و مستبدی سرنگون کو به زبالدان تاریخ دور داد، اما ارزش های انقلاب ها همه پیمی که این انقلاب اسلامی که نام انقلاب اسلامی و محتوای کلمه و خواست اسلامه اشیه حفظ کنگ خیلی همت عظیم لوتی و خیلی جدیت لوتی هنوز خیلی کار لوتی. امیدوار انشاءالله ای آرزوه که میگ و تمام و مسئولین درجه بالا مقام معظم رهبری درستانی آرمان الله تعالی جل علا شانو اشیه برای ما محقق بکن تو تمام خطرات از جامعه ما و جوامعه اسلامی خداوند متعال برطرف بفرمانید. بلغنونا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارز معذرت از این که مثل اینکه جمعه قبل اعلام بود که یک رب یک خطبه شروع بید من وقت شمه باز اضافه گفت انشاءالله که با تأکید بشی که سعی بید که انشاءالله باز جمعه آینده شاد طبق همه اعلام عمل بید عزیزان محلتر یا کوشش کنن و با اینکه همه اعلام هم بودتر یا موقعی که من یه حتی یک صفی نیم صفحه در واقع مردم ادا کامل نبودن وقتی که من صحبت شروع کردم و برایش که ما شما یک هفته تا یک مرتبه لاغل مطالب دینی اجتماعی سیاسی در این جمعه اشکنی و نماز عبادی سیاسی جمعه در هفته یار گذار کنی این ارزش داری که ما تمام هفته که به کارهای دنیا این صرف کده ادا حد اکثر دو ساعتی اگر بگازنی در مسجد بعد از یک هفته بعد از هشت روچ یا روچی دو ساعت مختص بکنیم برای ادهی آیگا وقت بدین سعی بکنیم که طور بیایی که وقتی که گوینده بیان که همین جمع با همین عظمتی که هستین این لوتی تا آخر وقت نماز برسین، اما آخر نفر که هندو ساید کن من به وقت نماز برسین و نه سعی بکن که من به اول سخنان برسین، چه بسا که در میان سخنانیه نصف این سخن گشک بوده، نصف منتر نصف عشقو آنزم نصف اول چی بوده نفهمی اصلا مطلب نگیرید، فایده حاصل نکو. امیدواره که انشاءالله خداوند متعال توفیق آتا می روز افسون بکن. عزیزان ستاد برگزاری نماز جمعه اطلاعی داده که از برادران شرکت کننده در نماز جمعه درخواست ببید که به راهنمایی جوانانی که از طرف ستاد حفظ نظم و امنیت از طرف ستاد به عهدهش گرفته با آن راهنمایی هم باید توجه بکنند. این اگر آن گوشن که فلان جماشین را پارک کنند دیگه نباید ابوت سلیقه کار بکنند، چی که اشام غرضی نداره، هدف ششی که بالاخره راهبندان ایجاد مبی مردم هم راه پش ببی، ماشین هم در یک سمتی قرار بگیرن و یک طرفی دی موتوران قرار بگیرن و همی بهم در برگشتن هم مثلا اگر آن گوشن که ای بهم در ببی بروی منظورش این که امنیت برقرار ببی، خدا نکرده مواجه با یک تصادفی خطری چیزی مردم هم ای عزیزان به شمگی زحمت کشن سرپا اوشتر تگن. لذا احیانا اگر مواردی مثل که پیشی حتی که آی توجه نبوده دوستان عزیزان انتظامات مثلا گوشه ماشین ایده پارکه، من شکرش که بازی مثلا مقامت کتا که نه من ایده پارک بکنم، آخر یعنی چی؟ تو برای نمازی حتی برای بندگی خدای حتی گه و این هم برای تی ماشین محافظت ها لوتی که چمه ماشین ها حفاظت ببین یا جا منسجم ببین یا جا در یک مسیر قرار بگیرن و سایر موارد همی بین. در محلی که راهنمایی کنند همودا بنندن تا بعدا موقع نماز صفا منظم ببا و در پارک ماشین ها موتورها در محلی که راهنمایی می شود همکاری داشته باشند. کسانی که همسر یا خواهر یا مادر بودی محرمش همراهند تو برای نماز شرکت دیگا گود شیارتگن تو گون به نماز جمعه شیارتگن، موقعی که نماز تمام بید احیانا از انتظامات قسمت خواهران یک شکایت جزئی در این مورد رسیده که مثلا بعضی افراد که ماشین نشگون جان درست ما ماشین چسبینن دم در حمود که ادگه جنی آدم هم دیگه مردمانی ما تو گوار همه حمود منتظرم برای بطی محرم ماشین نیایگا، خب ماشین یه مقدار که فاصله بدن گوشتی اگر مردین چوکوکی امراین تی 7 ساله 6 ساله کسی راه دن آیی جنی آدم ها دیگه اندیکی منی چوک کنی حتی یا منی برات نی حتی منی محرم حتی یه ماشین منی گی یا حمود همه انتظاماتی که هر لگر صدا بکن گناهی نداری بوشی که فلانی بوشی بیا کمی فاصله بگیری آدگه مردمان بدا بیشی حساس هم که بالاخره دیگه هر کسی ماشین بیا چپ در بوشتی تو موتی محرم سوار بکن برو. حالا الحمدلله همه حجاب دارن برقه دارن چادر دارن کمی فاصله بگیری جایی بید دمی در متصل موشتنی ماشین نوتی گا موقع پارک نزد درب خروجی همیه به وقتی ارگه جگا یا سوار کنگا نزد درب خروجی قسمت خواهران نکنند. در محلی که ماشین آنها پارک است منتظر همراه خود باشن، این دوری پارک بکنن تو همو دکا منتظر بند کنی محرم در کپی تو سواری کنگا برندی. امیدواریم خداوند متعال جل علا شانه ما را به تمام مسائل دینی و اجتماعی و سیاسی مذهبی توجه بیش از پیش توفیقا عنایت بفرمانی و از ما تمام بلایات گزند بلایات و آفات خداوند جوامع اسلامی یا مخصوصا مشم جامعه یا مشم میهن کشور از تفرقه یا اختلاف و دو دستگی یا تشنج محفوظ بداری. الحمد لله الملك القدوس المهيمن العزيز العلي المتعال السميع البصير العليم الذي يعلم دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في دجاجير الليال الرازق الذي قسم الأرزاق والآجال ودبر الأمور العلوية والسفلية وجميع الأحوال. المنعم الذي من علينا بتكميل شهر رمضان وعقبه بهذا الشهر العظيم أول أشهر الحج الذي سماه شهر شوال، فقد ورد في الخبر عن سيد البشر وشفيع الأمة في يوم المحشر أنه قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا مثال، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي جميع الأمم من الضلال، صاحب الجلال والكمال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب الجمال. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعملوا بما عملتم في رمضان في شهر شوال، فإن رب الشهران واحد بلا ريب ولا محال. اللهم وفقنا فيه بالأعمال الصالحة في جميع الأحوال، ونجنا من عذاب القبر والنار.